الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تمعان زكت كدر سيجانا مقدمة الناشر مقدمة ووشبشادي وسنبزادي وكتبهيكي قبل يقوينجي كتك منينو يا mwenye kitabu wakatanguliza mukaddima kwa sababu kitabu kinahusiana na da'wa ya salafia na kama tulivyosema jana kuwa da'wa ya salafia ndio da'wa al-khalisa ndio da'wa safi li'anna salafia hiya al-islam al-khalis kwa sababu lazima usiwe na shaka usimame katika manhaji hii mpaka ifike hatua yani upitiwi na shaka yoyote kuwa salafia ndo manhaji na ndo Uislamu wenyewe usiwe na shaka yoyote na kupitikia katika akili yako na wala usigurike na kuwa unaweza kuwa sehemu ambako masalafi mko wawili ambao naikubali da'wa ya salafia fahamu ninyi ndo wenye haki tuwai kiasema manena Sheikh Ubayd al-Jabir hafidhahullah ta'ala akisema law qala qa'ilun min ahli al-batin hal al-haq 'indakum wahdakum madha taqul manena Sheikh Ubayd al-Jabir hafidhahullah ta'ala maneno ya kuthibitisha mtu awe imara akasema lao akisema mtu katika watu wa batil ninyi watu wa sunna ninyi masalafi hivi haki ni yenu tu yani ninyi ndio wenye haki tu yani watu wote wamepotea isipokuwa ninyi tu ninyi ndio mna haki naqulu naam alhaqu indana wa alf marra yani wala dalala sema haki ni yetu haki iko na sisi mara alf sio na uzito wala ubaya haki iko kwa ahli sunna as-salafiyin peke yao wa alf mara hakadha alhaq indana wa alf mara alhaq indana kuna takio uwe imara nilwana siyumbe tunapozungumzia usulu da'wa as-salafiyya tunazungumzia usulu ad-da'wa al-islamiyya al-khalisa allati la tasubuha au la tasubuha ish shaiba ni da'wa ya Uislamu ambayo ni safi da'wa ambayo haipitiwi na uchafu aina yoyote ndio da'wa salafia kwa hali zote zile. Kwa tunapozungumzia usulu da'wa salafia, tunazungumzia misingi ya Uislamu wenyewe. Na wasiokuwa katika misingi hii hata wakilingania katika Uislamu basi sio Uislamu ule aliouacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yasema maneno kwanza Imam Abu Uthman Ismail Swabuni rahmatullahi ta'ala alayhi صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث تبقى يصبح كتابيك إن شاء الله تصبح كتابين عقيدة السلف أصحاب الحديث تبقى يصبح كتابيك سليل ما قمتنا وين مثلنا هناك لا إله إلا الله ما شاء الله يصير عقيدة السلف أصحاب الحديث طيب انا سمع امام رحمه الله تعالى ولا يغرن اخواني حفظهم الله تعالى ولا كيسي ودنگاني ndugu zangu الله يحفظه Siwadanganye ndugu zangu, Allah awahifadhi kathratu ahlil bid'i wa ufuri adadihim, wingi wa watu wa bid'a na kuenea kwa idadi yao. Sidanganyike na jambo hilo. Unaweza kuwa katika sehemu ambapo ukikuru nao kusema hivi hawa wengi, usidanganyike na wingi wao. Fa inna ufura ahlil bid'i wa qillata adad ahlil haqqi min alamati iqtirabi yawmil haqqi, kwani kuzidi kwa watu wa bid'a wakawa wengi wa sampuli tofauti tofauti na uchache wa watu wa haqqi ni katika alama za kukaribia kwa kiyama. Kisha kaitaja idhir rasulu sallallahu alayhi wa sallam qal, kwani mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, inna min alamati saati wa iqtirabiha, hakika miongoni mwa alama za kiyama na kukaribia kwa kiyama, ayaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu, ni elimu kupotea au kuwa ndogo, kupungua elimu ya haki na ujinga ukakithiri. Kisha akasema wal-ilmu huwa sunna, na elimu ambayo inapungua zama za mwisho ni sunna. Wal-jahlu huwa al-bid'ah, na ujinga unaozidi, si kwamba watu hawasomi isipokuwa ni bid'a. Watu wanaweza akasoma sana lakini wazushi. Kwa watu wakisoma sana lakini wakawa ni wazushi, tunasema ujinga unakithiri. Kwa msunguruke na kuanzisha sijui vyuo gani, sijui mahadi gani, sijui hizo hizo hapo, sijui wanasoma kina nani hizo msambu na vyuo gani vya kijinga jinga tu. Yaani kukithiri kwa vyuo lakini wanasomeshwa bid'a na hizbia ni alama za ukaribifu wa kiyama. Hata ukiona kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengine wanaweza kudanganya wakawa wanasoma vitabu kama hivi, sio vitabu vya sunna, vitabu vya Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, vitabu vya Ibn Taymiyya, hilo ni kudanganya. Vitabu vya Ibn Taymiyya kusoma kwa mtu ambaye anafanya ghamrama. Mtu akawa anafumba maneno, hawezi kuongea. Nielewana? Hawezi kuongea. Akifika neno salaf anasema wema waliopita. Kwa lazima tupate manhaji ya wema tu. Sasa najua neno wema waliopita au wema waliotangulia kidogo haiko kama kusema salafi moja kwa moja, sema salafi hapa. Ahlul bid'ah wal ahwa, sema na watu waliozua. Sema mahizbi alafu wataje kwa mifano yao na maeneo yao, uone kama utakaa msikiti kama hiyo fundisha haki wapi wewe. Ama kukaa, unaweza kaamua kitabu kama hiki kakifundisha tu, unasema usulu da'wa as-salafiyya, misingi ya da'wa ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Ukihitaji misingi utapita, ukifika sehemu ulimu unakuwa kama na kipembe. Ulimu unakuwa na kipembe, huwezi kuongea, unaweza kumaliza kitabu hiki mwanzo mwisho. Lakini kwa hafi haiwezekani. Huwezi. Tunaweza kwenda msikiti kama ule Karume pale, alafu kasomesha mfano sharh sunna ya Imam al-Barbahari kwa haki yake ukaimaliza mwanzo mwisho. Unaweza? Nani akwambie? Kama ubungu imara. Sasa siku ya kwanza, darasa ya kwanza mukaddima atakuwa anasema bwana kesho. Kuna mgeni anakuja kishi hapa. Kwa hiyo tafadhali tukujulishe siku nyingine. Huwezi kuendelea kwa hicho. Sharh sunna ya Imam al-Barbahari ukaisoma kwa haki yake vile ilivyo, haiwezekani. Sawa? Wa illa baada ya darasa tutamwona hapa na inabidi kukaliwe jinsi hapo. Tulisomesha hapo sisi swala kipindi kile. Tena sita tusuja. Darasa ya kwanza au ya pili? Baada ya darasa simama bwana nani yule nani? Rajabu yule. Unajua bwana hapa kuna matatizo hapa shehe bwana. Sisi tumekaa tumeza darasa tumetulia. Shehe bwana hapa inabidi bwana kabla ya darasa tukae shughuli bwana. Kesho kutwa tukisifu tukae. Hiyo ni muda, sio ndani ya fitna hapa. Hiyo. Sijajua hapa kuna moshi hapa, unaona kuna moshi tu hapa. ndio wote waweza kulipuka moto. Tushajua kwamba kuna moshi. Na kweli msikiti kama huu unaweza kusomesha kitabu hiki. Tulikisomesha kimoja wakaanisha kesi. Tena tulifanya kiswali, si ndio? Mara ya kwanza kabisa tulifanya kiswali ya usuru da'wa salafia Morogoro. Ni kitabu hiki hiki. Pale pale masjid swala. Oh bwana hapa. Naona hapo makusudiwa watu. Hii darasa naona makusudiwa watu. Sawa. Kwa sababu sisi hapo unajua tuna nasari hapa. Kwa hiyo nisema bwana, katika alama za misingi ya usalafi ni kutilia umuhimu elimu, na sisi tuna nasari hapo mtukusudia sisi hapa. Ah, nyie jamani. Hendo hivyo. Kwa sisi mbona hatufumbi, tungesema bwana hapo kuna nasari na nasari hii ni hizbi, yani ingekuwa ni hizbi hivyo. Lakini watu wanajua kwa sababu ile harufu ile wako nayo mtakakaa na jinu sana juu hapa shida. Nelewana. Ni matokeo yako, ni matokeo ni hayo, kuchanganyika na hizbi, kukubaliana nao, limejitamia fi matafaqna alayhi. Tuungane kwa yale mambo ambayo tumeafikiana. Wa ya'tara ba'duna ba'dan. Ikhwa, hii ndo dawa. Nelewana. Kwa hiyo ni wakati huo mwaka gani? 2016. Na ulikuwa? 2016. Hamna fitna hii ya juzi. Kwa hiyo naona kwamba tayari mwisho ulikuwa muda mrefu. Yote unajua maneno kama hayo unasemaje hapa? Kwetu kuna wazee pale wakikaa wanafanya hivi, wazee wakiangalia hivi. Lakini alhamdulillah da. Mashaallah. La bali lillahi lahu ta'ala. Alhamdulillah hata an'ama Allahu alayna bi hadhihi an-ni'ma. Baka Allah kutuneemesha neema hii. Neema ya Markaz Ibn Abbas harasahu Allahu ta'ala. Mashaallah. Hamna kufumba maneno. Hamna kipembe. Nelewana, alhamdulillah, ili neema, mshukuru Allah, tumhimidi Allah. Hii ndo markazi ya masalaf ambayo watu watakiwa uhuru, masha Allah, katika da'wa yao. Hakuna jambo ambalo ni baya kama wewe kuwa na haki, alafu uweze kuisema kama una haki. Nelewana, kama umebeba biashara ya magendo hivi. Ufanye biashara ya magendo. Eh? Hebu biashara ya magendo utaki ionekane mara vipi bwana na mzigo hapa? Sema mzigo gani? Che bwana na mzigo hapa, sema bwana na hela na mzigo gani? Che sema. Mzigo bwana tutaongea bwana na mzigo lakini. Dawa salafia iko hivyo bwana. Sawa. Dawa salafia iko hivyo. Ukiona hivyo dawa salafia watu wanafanya hivyo, fahamu kuna shida. Na hiyo haiwezi kuwa dawa salafia. Abadan. Kwa hiyo usulu da'wa as-salafia muqaddima wa an-nashir, tumeanza katika darasa ya jana. Qala an-nashir wa da'watu ila Allah min a'zami mahami hadhihi al-umma. Kuna baadhi ya nusakh ya zina muqaddima huu, si ndio? Hamna yote la ilaha illallah. Tusoma kwa kitabu cha Nafsi insha Allah. والدعوة السلفية والدعوة إلى الله من أعظم مهام هذه الأمة. ندعوة katika njia ya Allah, kulingania kwa Allah ni katika mambo muhimu zaidi ya umma huu. Wa ashrafi a'maliha, na ni katika matendo yake matukufu. Naelewana? Katika matendo matukufu zaidi ya umma huu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kusimama katika ad-da'wa ila Allah. Qala jalla wa ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani nani mwenye kauli njema kuliko yule anayelingania kwa Allah na akatenda matendo mema na akasema hakika mimi ni katika Uislamu. Wa ghayatu ad-da'wati ila Allah arba'a, na malengo ya da'wa ni manne. Lengo la kwanza ni al-amalu ala i'la'i kalimati Allah fil ard, ni kufanyia kazi kulinyanyua neno la Allah ardhim. Litakuna kalimatullahi ya al-ulya. Hili ndo lengo la kwanza la da'wa. Watu wanatakiwa wawe na hirs na sa'i ili neno la Allah linyanyuke, na neno la Allah subhanahu wa ta'ala kunyanyuka kuanzia katika vifua vya watu, kadhalika katika matendo ya watu. Watu waingiwe na tauhid na ikhlas, na a'mali zao ziingiwe na tauhid na sunna, masha Allah. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kunyanyua neno la Allah. Wa adabu amanati tablighi wal bayan, na kutekeleza amana ya kufikisha na kubainisha. Hilo pia ni katika malengo ya da'wa. Katika malengo ya da'wa ni kufikisha amana, kutekeleza amana, kwa sababu da'wa ni amana kwa kila anayejua da'wa hii na akaielewa da'wa hii na akaisoma da'wa hii, ni amana katika shingo yake, anatakiwa ifikishe na aibainishe na wala asifiche. Kwa kutekeleza amana hii ni katika malengo makubwa ya da'wa. Adau amana tablighi wal bayan. Tablighi sio hiyo tablighi ya kisufi, tablighi ya kisalafi kwa maana ya ufikishaji. Na wanasema ballagha yuballighu tablighan, si ndio? Ewe, kwani wanasema tablighi ina shida gani? Tablighi ni masdar ya ballagha yuballighu tablighan. Kikuta kidogo kijitablighi ambacho kinaonaona kidogo. Hagi tablighi wengi ni vipofu. Matablighi wengi ni vipofu, hata miwani hawezi kufahamu. Sasa unaweza kukutana naye ambaye kidogo anaonaona, kama yule ambaye alikuja pale kundi kile tuko namkumbuka, ningeweza tuko Furqani, sema tablighi bwana, mimi nimesoma kwa Ibn Uthaymeen. Yeye alituambia hivyo siku ile, mimi nimesoma kwa Ibn Uthaymeen, nimetoka katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama tuko kwa Ibn Uthaymeen, niletee maneno ya Ibn Uthaymeen anakuaid katika kauli yako. Ibn Uthaymeen ni shekha wako, wewe si shekha wako, hata kama uliwepo kama mbele yake si shekha wako. Kwa nini tukusema Dhul Khuwaisira ni mwanafunzi wa Mtume? Dhul Khuwaisira khariji ni mwanafunzi wa Mtume, ni sahaba, alikaa mbele yake na alitamka shahada na alihudhuria pamoja naye, lakini haiku sahaba. Dhul Khuwaisira si sahaba, hatajwi katika masahaba. Wakati as-sahaba ni man laqiya bin nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bih wa mata ala dhalika wa intahallalat alayhi ar-ridda. Sahaba ni yule aliyekutana na Mtume na akawa amemwamini na akafa katika imani hiyo, hata kama alirtadi kisha karudi. Sahaba lazima awe na sifa hizi. Sasa Dhul Khuwaisira alisema ashhadu an la ilaha illa Allah na akakaa mbele ya Mtume. Je, anaitwa sahaba? Hapana. Huwezi kusema ni mwanafunzi wa Ibn Uthaymeen bwana, hata kama uliwahi kukaa mbele yake, kwa sababu wanafunzi wa Ibn Uthaymeen wana mita zao bwana. Naelewana? Kwa hiyo si mwanafunzi wa Ibn Uthaymeen. Tuletee kauli moja ya shekhe wako Ibn Uthaymeen, kama kweli ni shekhe wako anayeaidi utablighi, na tukusomee kauli zake akiuchapa utablighi, afu useme ni mwalimu wako. Mimi nitoka Madina bwana. Bwana tutarudi au kuonekana tena. Walirudi tena. Na tukaona tena mguu waondoa. Kweli utablighi anaongea Kiarabu, Kiswahili hajui. Anaambia Kiarabu, tukamwongeleza kidogo kama hivyo, pala bwana utarudi sawa eh? Maka alikuwa anaenda kwenye mhadhara. Bwana nakuja kuwatembelea baada ya utarudi. Kuna mhadhara utakuja kesho kichokuta muda gani? Ewe, tulipomjibu hivyo hakurudi tena. Na shekhe na amiri wake nani? Alikuwa amekuja na nani huyo? Tanzo. Bosco. Alikuwa nani? Mtu nani? Tayib. Kwa hiyo ukikuta na tablighi naye unaona kama hivyo, anaweza kukwambia ballagha yuballighu tablighan, ni heshi yuballighu tablighan. Hata alladhi yuballighu sihra yuqalu lahu tablighan. Hata anayefikisha uchawi atasema ana uballighu yuballighu ballagha yuballighu tablighan. Ballaghtu uballighu tablighan. Kwa unafikisha uchawi bwana, si unataka kusema tablighi? Tablighi kwa maana ya Kiarabu hicho. Sasa tablighi hiyo, je, nani kaiasisi hiyo? Almuhimu ni kwamba ni amana ya kufikisha kitabu pamoja na sunna. Wasa'yu li ikhraji an-nasi min jawri al-adyan ila 'adli al-islam. Na kufanya juhudi kuwaondosha watu katika uovu wa dini za ajabu na kuwapeleka katika uadilifu wa dini sahihi ya Uislamu. Wa iqamati al-hujja 'ala al-mukhalifin wal-dhalin wal-kafirin. Na kusimamisha hujja kwa makafiri na waliokhalif na waliopotea. Kufikisha hujja kwa waliokhalif, waliopotea na makafiri, al-kufar wal-mukhalifin, wa kadhalika al-dhalin. Kuna waliokufuru, kuna waliopotea, kuna wenye kuikhalifu njia sawa. Wote hawa wanatakiwa simamishiwe hujja, na hiyo ni amana ya da'wa ya haqi ad-din an-nasiha. An-nasiha lillahi wa likitabi inalazim lazima kubainisha haqi. Wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Allah anasema vivyo hivyo tunazipambanua aya ili njia ya waovu iwe wazi. Unaelewana? Sio nasifia njia ya Ahlus Sunna, njia Ahlus Sunna, watu wa Sunna, watu wa Sunna, mashaallah Ahlus Sunna. Alafu tutajiki kinyume chake. Kinyume cha Ahlus Sunna ni nani? Wewe unataji tu Ahlus Sunna, Ahlus Sunna, Ahlus Sunna, Ahlus Sunna. Ahlus Sunna wal Jamaa, Ahlus Sunna wal Jamaa. Hao wengine ni wapi? Hao maneno yake na nani kina kishi kina nani na kaka kina mzawa. Na watu akili kama hizo. Na wengine ambao kina mapito yao. Nalwana. Tayyib, kwa hiyo thamara ya al-istighalu bid-da'wa ila Allah Ta'ala fi dunya hiya at-tamkinu li dinillah. Matunda ya kushughulika na da'wa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'wa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuipa nguvu dini ya Allah. Wal 'izzatu li ahlihi, na kuwapa 'izza, heshima na nguvu watu wa da'wa, watu wa sunna. Kwa watu wa haki wapate heshima na nguvu kwa sababu ya dawa. Sio wanafanya dawa watu wakipita pale watu wanainama tu masalafi. Wanainama tawezi kusema kwamba wao ni masalafi. Ikisimama jihizi ni kuongea wanainamisha vichwa vyao hivyo. Alafu kuna dai pale wa kisalafi. Sasa toke pale tu. Sawa. Toka tu pale. Unafanya nini? Haiwezekani. Sababu dawa maana yake ni kwamba watu wanatakiwa wawe huru. Wahisi tulichokibeba ni haki. Wapate tamkini na wapate izza biidhnillahi karim. Wa fil akhira alfawza bil janna wa biridwanillahi azza wa jalla. Na huko akhira iwe ni sababu ya watu kuipata pepo ya Allah kwa sababu ya kusimama katika da'wa ya haki. Hiyo ndio da'wa salafia. Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalaqin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Allah Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema taibeba dini hii watu ambao ni waadilifu, ambao dini hii wanapambana kwa ajili ya kuondosha uharibifu wa watu ambao wanafanya ghulu. Kadhalika wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin, na kujinasibisha kwa watu wa batil wanaojinasibisha na hii ilmu na hii sunna na hii dini. Wanaibeba da'wa hii watu wenye kupambana na watu wanaojinasibisha ambao sio wao. Kadhalika wakapambana na tafsiri mbaya watu wajinga ambao wamejichomeka, wajinga wajinga, wakawa wanapindisha maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuyatii matumbo yao na akili zao. Kwa kubainishwa watu hawa ni katika amali za kuifanyia kazi da'wa hii kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii. Wa yajibu ala da'iyati an yabda fi da'watihi bil aham fal aham, na ni wajibu juu ya da'iya aanze katika da'wa yake jambo la muhimu kisha la muhimu zaidi kisha la muhimu. Yani al aham fal aham, da'iya akifika sehemu lazima ajue matatizo yaliyoko, jambo ambalo ni ahamu kisha almuhimu, la muhimu zaidi kisha la muhimu kisha la muhimu. Lazima mambo yapangwe. Tatizo ni nini? Watu wana shirki, watu wana bid'a, lazima mambo hayo ndo ya mwanzo kabisa kubainishwa. Lazima kubainishwe tauhid, lazima kubainishwe aqida kwa kiwango cha kutosha. Durusi za tauhid na durusi za aqida zinatakiwa ziwe ndo muhimili, zinatakiwa ziwe ndo muhimili wa da'wa ya da'ia. Popote anapofika lazima mambo haya yasimamiwe, na asiyesifika na njia hii basi afahamu ya kuwa hiyo sio da'wa ya salafia. Kwa sababu da'wa ya tauhid kama alivyosema Imam Safari rahimahullah ta'ala wa ba'du, fa'lam anna kulla al-'ilmi kalfar'i lit-tauhid fasma'a madha nadhmi, tambua ya kuwa elimu zote kalfar'i lit-tauhid ni kama tawi la tauhid. Tauhid ndo asli, na elimu zote lazima ufahamu kuwa zinarejea katika tauhid. Kwa hiyo dai asipokuwa analingania tauhid na aqida na kunyosha watu aqida zao watu wakawa sawasawa, asiposimama hivyo tupilia mbali lugha zake na fikihi zake na mambo yake mengineyo, sio ndoa za mati na sio mambo mengineyo. Maana kuna watu ni dawa za mambo hizo sawa, na hao wanaendea kina nani na wengine masikini nasikia ndio wanakuwa maarufu kina nani, kina nani mzee nani jamaa Dimoso kwa maarufu kia jabu jabu. Yani Dimoso nani kwa maarufu kabisa watu. Dimoso kwenye YouTube, Dimoso wanaleta leta. Dimoso yule tunamjua sisi. Alikuwa mwalimu wa shule pia kashindwa, kaangaika hapa mjini, kaenda zake kijijini, kalimalima pia, kashindwa, ndo kazunguka huko sasa hivi ni maarufu naye. Na klipu mbalimbali kina mama sio kina nini. Sawa. Alienda kule, tuliwahi kwenda kule Ruaha pale tumeenda kufanya adabu na pale. Tukaambiwa Dimoso bwana alikuja msikiti kule, kuna msikiti mmoja jirani pale jirani na hoteli ya Aljazira pale. Sawa, kuna hoteli inaitwa Aljazira, si Aljazira. Aljazira pale Ruaha sana fulani kuna msikiti alifikia pale, akaingia msikitini kufanya muhadhara. Kina mama wako nyuma kwa watu wengi. Wakati wakaleta ndio msikiti ni mdogo na wakakaa nyuma kina mama wanaume mbele. Hiyo haiwezekani. Mimi nataka mwache tu, anasema nini, kichochoro sio kichochoro, mstari katikati wanaume huko na wake huko. Mimi nataka nikiwa naongea napita huko wanaume huko wanawake huko, kaanza mambo zake zile. Haka maigizo ndio wako hivyo. Sasa nao wanafanya dawa. Afu dai wa kisalafu wewe tuseme kwamba wale ni wajinga. Yaani unashindwa kusema kwamba ni wajinga tu. Nakuta sehemu watu wanasema madai watu kama wale na ndugu zao na wale wanafanana nao kina Jumanne, rafiki zao wanaenda wote kwenye shughuli zao. Sawa. Sawa, ama lazima tuseme hivyo. Radhiya man radhiya wa ghaliba man ghaliba. Aridhike mwenye kuridhika, akasirike mwenye kukasirika. Ndio maana ya dawa. Ndio maana ya usuru dawa. Asalafia, lazima ufahamu kuwa huu ni usalafi na ule ni uhizbi na ule ni uzushi na ule ni ujinga. Tayibu tauhidullahi na tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutubu riha ad-da'wa. Ndo muhimili wa viwanja vya da'wa. Muhimili wa viwanja vya da'wa lazima iwe ni tauhid. Menhu tabda'u, katika tauhid da'wa inaanza. Da'wa inaanzia kwa tauhid wa ilayhi tantahi, na da'wa inaishia kwa tauhid. Da'wa inaanza kwa tauhid, inaishia kwa tauhid. Mwanzo wa Uislamu wa mtu ni tauhid na mwisho wake ni tauhid. Mwanzo mtu anapoanza da'wa lazima aanze na tauhid na mwisho amalizie kwa tauhid mpaka anaondoka duniani. Kwa mwanzo wa da'wa ni tauhid na mwisho ni tauhid. Wa kullu amali yajibu rabtuhu bihi, na kila amali lazima kuiunganisha na kuifungamanisha na tauhid. Wa kad qamati ad-da'watu ila Allahi, na imesimama da'wa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allati istalaha ala tasmiyatiha bid-da'wati as-salafiyya, ambayo msamiati wa kujulikana kwa da'wa hiyo inajulikana kwa da'wa ya salafia. Da'wa hiyo inasimama tamyizan laha an ghayriha, ikiwa ni kuipambanua hii kutokana na da'wa nyinginezo. Min ad-da'awat al-bid'iyya, katika da'wa za kizushi. Ala ba'd al-usul, kutegemea baadhi ya misingi. Da'wa hii ya salafia, da'wa ya salafia ina misingi inayoipambanua kati ya da'wa hii na hizo da'wa nyinginezo, hizo da'awati ambazo wanazipita watu. Ifahamike tofauti hii na hizo. والتي بانت بها ما عداها من الفرق الناكبه عن الصراط المستقيم, ambayo misingi hiyo banat biha ma adaha au bayanat biha, katika baadhi ya misingi kwa bana kwa maana imedhihiri, bayana kwa maana imebainika, afsishi imebainika kwazo au imezibainisha kwayo zile ambazo sio da'wa hii. Ukisimamia misingi hii utaweza kubainisha da'wa ambazo sio da'wa ya sawa katika firaki ambazo zimepinda kuiacha njia iliyonyooka. Wakati jamaa wa Sheikh Abdussalam Barjas na amekusanya misingi hii ya Sheikh Abdussalam bin Barjas Al Abdul Karim رحمة الله تعالى عليه في هذه المحاضرة التي محاضرة باو عملنا على تحويلها إلى كتاب مقروء مفنى كازي يقوم بدلشة نقوان لك بزوري أولك كتاب معلوم تنيك سوما وكتفش وكفني وتفريغ سافي ليعم الانتفاع به إلي كنفايك ناو كوينيك والذي دعاه لجمعها كما بين امران ظاهران نكريتو مpelekea الشيخ عبد السلام كريتو مpelekea kukusanya muhadhara huu ni mambo mawili ameyataja huko mbele. Jambo la kwanza, maraahu min taalluq ba'd al jama'at al islamiyya al hizbiyya. Zingatia hilo. Kwa nini mihadhara kama hii ni muhimu? Kile alichokiona kutokana na baadhi ya mapote ya kihisbi albaidati an manhaji salaf, ambayo yako mbali na manhaji salaf, bihadha lismi tahir sharif, mapote hayo yakawa nayo yanajinasibisha na jina hili safi, jina tukufu la usalafi. Yani mijitu ni mihizbi na nuka uhizbi. Afi najita misalafi. Inajita ahlu sunna wa jamaa. Ukitazama namna ilivyo ajabu ajabu. Msingi hata mmoja haina. Kwa sababu kupoteza msingi mmoja wa salafia, mtu anatoka. Sikwambii hana misingi mitatu, wala mitano, wala yote. Kupoteza mmoja tu. Na mtu akabainishiwa huu msingi wa upoteza. Na yeye akadumu hivyo anatoka katika usalafi kwa sababu ya kupoteza msingi mmoja. Sasa anasema mapote mengi yakawa hayana misingi hiyo, lakini anajiita kwa jina hili safi, jina tukufu. Ajabu. Yaani jina la salafia. Haya ni katika yaliyo mpelekea rahmatullahi ta'ala alayhi kuandika kitabu hiki na kukusanya mhadhara huu maalum ili watu waweze kuzingatia na kujua kwamba wale sio na hawa ndio. الامر الثاني ما قامت به هذه الجماعات او بعضها, kile ambacho wako nacho baadhi ya makundi hayo au makundi yote takriban yote au baadhi yake, makundi hayo yana jambo gani? Min ta'alluq bi ba'd ahli sunnati wal jama'ah li tahqiq hadafin mu'ayyanin min ahdafiha, ikiwemo kujifungamanisha na ahlus sunna wal jamaa. Yakao makundi hayo yanajifungamanisha na ahlus sunna wal jamaa, jambo la kwanza ni kujiita jina. Jambo la pili ni kujifungamanisha na baadhi ya watu wa sunna na baadhi ya masalaf, tena wana wachuoni wa kisalafi yakawa yanawataja makundi hayo, na tutakuja kuona mbele miongoni mwa masheta ambao makundi hayo yamekuwa yakiwataja yakidai kuwa makundi hayo yako pamoja nao, hali ya kuwa makundi aliyakuwa masheta hao wako mbali na makundi hayo na hayo ambao wameanzisha watu hao. Na hapa nataja Imam rahimahullah ta'ala mwanzo wa kitabu hiki. Nelewana? Kwa hiyo kuna baadhi ya nusakh huwa mukaddimatu aliyotajwa kuwa hauko, ama mukaddimatu almuallif au mukaddimatu sheikh umo katika vitabu vyenu, si ndio? Linakala mukaddima inshaallah, ama hii tulitajwa na hapo mawili atayarudia inshaallah kwa ukumbifu wake hapo mbele. Baada ya mukaddima inna alhamdulillah, na kadhalika khutbatu alhaja, hadithi inna asdaqa alhadith, فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول تزامن. فقد قامت الدعوة السلفية إمستمام دعوة سلفية على بعض الأصول جو يا بعض يا مسنجي دعوة سلفية إكو جو يا مسنجي مونا كتابك لفنجي بعد ترجمة نعم هكذا أبو زينب ما شاء الله tajia swafu kwa sababu kwa sababu 11 kwa sababu 11 mtume kitabu sahihi wenye chapa hiyo vitu vya chapa wote sana chapa hizo wenye chapa hizo nyingine kwa sababu 18 wenye kitabu hiki chapa hiyo mbali kwa kopi nyingi chapa hizo ndio kwa sababu 18 inshallah tasoma kitabu kalimat ama tarjama muallif uzaliwa kwake, tunahitaji kwa ufupi hapo nyuma kuzaliwa kwake na baadhi ya sira yake na mashaka wake, tunahitaji kwa ufupi baadhi ya vitabu vyake tunahitaja mpaka kufa kwake kwa ajali ya gari, tunahitaji na tarehe na siku. Kisha mukaddima wa kitabu anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, فقد قامت الدعوة السلفية إمسمام دعوة سلفية على بعض الأصول جو يا بعض يا مسنجي دعوة سلفية هاي لي لي دعوة سلفية هاي لي لي إمسميك وجو يا مسنجي معلوم أسست الدعوة السلفية على بعض الأصول da'wa ya salafia imesimikwa juu ya baadhi ya misingi. Anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wallati bayanat biha ma'adaha, ambayo kwa misingi hiyo yamebainika, ambayo yamebainika, bayanat yamebainika, yamedhihiri, yamedhihirika, maadaha min alfirahi, yasiyokuwa salafia katika mapote. Na hii ndio maana ya maneno ya Sheikh Albani ambayo akiyasema mara nyingi, i'rif alhaqqa ta'rifu ahlaha au ahlahu, ta'rifu ahlahu, ijue haki utawajua watu wa haki, ijue misingi ya salafia, alafu utakuwa unachukua mmoja unamtundika mtu hapa bana ile poti halimu wale bana msingi wa salafia hawa hawana, utajua wale waliomo na wale ambao hawamo. Huyu yafaa kumsikiliza kwa sababu misingi ya salafia anayo, huyu haifai hata kama ana ufasaha. Maana kuna watu wanasifia da'wa na kadhalika ilmu kwa ufasaha tu, basi aliyakuwa hilo tulishabainisha kuwa sio kipimo na wala sio mizani. Tulitaja maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa alayhi salam, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran كاين نذكرك كثيرا ها نستطيعك كثيرا ونذكرك كثيرا هكا لكن كذلك قد كان يسمع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل العقدة اقول لك تكون نواتي كونو فساها نيني wao utapima kwa misingi dawa salafia inapima dawa salafia ndo dawa ya sunna nalewana na ndo dawa ya uislamu uislamu sahihi unapimwa kwa misingi kwa hiyo kwa misingi hiyo yanabainika mapote mengine anakibati yaliyopinda ani siratil mustaqim kuiacha njia iliyonyoka yatajulikana mapote hayo kwa sababu ya hiyo misingi kwa sababu misingi imesimama na mapote yamepinda anakiba yamelala utaona hili limelala alafu naiacha nguzo si ndio nguzo ikiwa imara naona ukuta huo ukuta unafuata nguzo utajuaje kama ukuta umenyoka unazitazama nguzo ukitokea ziacha nguzo unajua ukuta umeenda ndani au umeenda nje si ndio Yesu tazama misingi طيب katika dawa ya salafia mimbabi aula ina misingi yake anaemila na miliei na wala dawa ya salafia haipindi wala usipindishe ikufuate unakotaka kwenda wewe nenda mapori yako tarudi ikute ukitaka kurudi sikotaka kurudi tokomea maasalama lakini dawa ya salafia usipindishe kuitoa katika misingi yake ikufuate kule unakotaka hapana kwa dawa ya salafia imesimama juu ya misingi maalum Kwa ya nasema Sheikh rahimahullahu ta'ala Wakad da'ani li jam'iha amrani zahirani Na kimenipelekea kukusanya misingi hii Mambo mawili ya zahiri ya wazi Al-amru al-awwal Jambo la kwanza Mara aituhu Kile nilichokiona mimi Waraahu ghairi na wamekiona hata wenzangu hili ndio liona hata sikuwa mimi watakuwa wameliona wengi lipi min ta'alluq ba'd al-jama'at al-islamiyya ikiwemo kujifungamanisha baadhi ya mapote ya Kiislamu al-hizbiyya ya kihizbi al-ba'idati 'an manhaj as-salafi ambayo yako mbali kabisa na manhaji ya salaf bihadha lismi tahiri sharifi kujinasibisha na jina hili zuri tukufu hawaoni haya jamani ya rabbi yana makorokoro yote hayo unajiita salaf hawaoni haya kwa wakao wanajinasibisha aliyokuwa mapote yako mbali au maadda ila maanahu au kila ambacho kinapelekea katika maana hiyo kwa maana wao kujinasibisha na jina tukufu la salafia au jina ambalo linapelekea pelekea maana ya usalafi naweza sijiite masalafi wakajiita ahlus sunna wal jamaa ahlul hadith wal athar au majina yanayofanana fanana hivyo au ma adda ila maanahu au kinachopelekea katika maana hiyo min al-intisab ila salaf as-salih ikiwemo kujinasibisha kwa salaf as-salih hivi ufahamu hata matabligh wanasema wanaiga masahaba bila aibu yani mpaka matabligh wanasema tunaiga masahaba na vitabu vyao fadhail as-sahaba fadhail al-a'mal fadhail al-hajj fadhail kadha fadhail as-sahaba fadhila za masahaba wanataja fadhila za Abu Bakar fadhila za Abu Huraira namna alipokuwa anashinda njaa Hurairah alishinda njaa Tanzania sio kwenye kuzunguka Abu Hurairah alikuwa anafunga jiwe tumboni ndio ni kweli imethibiti lakini darasani ili asikose darasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga jiwe tumboni anazunguka na masufuria mtaani kwa na wao wanajinasibisha eti kwa maswahaba min al-intisabi ila salafi salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sasa Abu Hurairah wewe unafanana na Abu Huraira yani mfano mtu kama bosi kubwa asemaye Abu Huraira dawa yake Abu Huraira alikuwa mjinga kama bosi kubwa yani Abu Huraira alikuwa mjinga kama yeye siku namtajia leo gani Anasema umenitajia neno gani? Saada. Hii ni saada, nitajia neno saada. Abu Sko anasema, yani kwa vile umenitajia hii aya kubwa hii, da umeshanimaliza tayari. Kuna mwamba anafanya, kuna biashara anaongea. Anamwambia, hii ni saada. Anasema anatafuta saada, anasema yaani kusikia neno saada tu. Ndio ndio mzee penza. Yaani kwa vile umenitajia aya kubwa, umeshanimaliza tayari. Ndio tunasema uzuzu ule mtoke. Chakua tablini anapisha kabisa. Yaani kumtajia neno saada. Hasa na asema anamfuata Abu Hurairah alikuwa mjinga vile. Yaani neno saada anaita aya. Yaani Abu Hurairah alikuwa mjinga hivyo. Waache bwana wewe na adabu. Kwa yale ambayo tumeyaona, anasema nimeyaona mimi na wenzangu wameyaona, baadhi ya makundi yakawa yanajinasibisha na jina la salafia, au yale yanayopelekea katika maana ya kudai eti wanawafuata maswahaba ridwanullahi alayhi ajma'in alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wale ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuhusiana na wao. Alisemaje? Khairu nasi karni, watu bora kuliko wote ni karne yangu mimi. Thumma alladhina yalunahum, karne yangu mimi ambayo niko nayo, yani hii ya masahaba. Karne ya masahaba ndo karne bora kuliko zote. Thumma alladhina yalunahum, kisha inayokuja baada hii. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kwa hiyo karne bora zinakwenda zinapungua kwa kadiri ya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yakatokea makundi leo yakajinasibisha na zile karne bora safi, karne za kufuata kitabu na sunna, karne ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameuacha umma ala almahajjati albayda, juu ya njia ambayo ni nyeupe safi, haina magugu wala kivuli wala nini. Wao wameshatiatia magugu, wameshatiatia nyasi, wameshatiatia miti na miba njiani, kupita ni taabu. Na waliofanya yote hani wazushi, kuanzia wazushi wa mwanzo mpaka wa leo, wanaoleta mambo katika dini, katika da'wa, na wao wakawa wanajinasibisha. Kwa kitendo cha watu kufanya hivyo na kujinasibisha aliyakuwa wao hawamo, lazima ifike hatua iwepo haja ya kubainisha misingi ya da'wa, ili watu wang'ae, wawe weupe, na watu kadhalika waone hali ya kuwa mazingira yameng'aa, mazingira yanang'aa katika jamii ya watu, sio kunabaki mkungu mkungu na giza giza. Hapo ni katika jamii ambayo makundi na mapoti ni mengi. Nielewana? Naweza kuwa na mtihani kiasi kwamba waongeaji ni hao waliopinda, ndio wasemaje, leo kisimama ni wao, hotuba ni wao, kalima ni wao, lecture ni wao, si ndio? Na nini ni wao? Wao ndio wasemaje? Alafu nyinyi mpo tu kimya kimya. Unaona mazingira yako vile. Kiasi kwamba mtu ambaye ni mnyonge mnyonge hivi akashindwa kudhihirisha na kuonyesha kwa na masalafu yake anainama, kama umekaa pale mbele kwenye benchi ya mbele unainama chini. Wao kuna masalafu unajua, achana bwana mambo hayo bwana. Kweli waelewa bwana. Kweli intellectuals. Nyie ni intellectuals nyie. Alafu unainama tu hivi. Si ndio? Anajua ni intellectual, hakuna mjinga kama yeye. Intellectual gani sasa? Mwerevu gani? Mwerevu gani anafuata turuku za shetani? Werevu gani? Kwa hiyo inakuwepo haja ya kubainisha misingi ya da'wa ya salafia ili watu waelewe. Fa akhadhat hadhihi al-jama'at al-hizbiyya, yakachukua haya mapote ya kihizbi, yakawa au akhadhat, unaweza kusema yakachukua au unaweza kusema yakawa. Sawa sawa, tafsiri ya Kiswahili itakayokuwa sawa sawa, karibu. Yakawa yakafikia hatua mapote haya ya kihizbi, tusaddiru kutubaha, yanaandika vitabu vyake, Kuna wanao andika andika bwana vimakala makala, si ndio? Kuna mmoja aliyeyo kuandika hapo mjini anaeleza za faida spiritual, za faida za nini yule nani mzee yule? Mzee anakaa bila na mtakii, mzee nani? Titi. Ah, no, ni Titi au nani? Yule mzee yule wa Zanzibar yule. Dede si. Ndio aliandika ile makala yake. Lakini la kimaulidi si nani si yeye? Huyo huyo. Ndike makala tetea maulidi. Faida za maulidi si ni nini vidu gani vidu vyo vyo. Kuandika unaweza kaandika tu. Maana hata mchawi anaandika kwenye tarasini zake zile. Mchawi pia anaandika na anaandikia vitu peperushi wanaandika. Kuandika mtu yote anaweza kaandika. Kinachotazama ameandika nini? Sio mtu akiandika ni makala limeandika sasa ndo na naona hii nimeandika eh. Umeandika nini sasa? Nimeandika makala mwaka jana, nikitaka rejeeni. Sio je ujinga gani huo? Hamna wewe mambo ya kijinga. Kwa hiyo anasema yakawa mpaka mapote ya kizbi anaandika vitabu wa rasailaha na risala na mengine yaandika bismi salafi wa ahli sunna. Kwamba wao ndo katika majina ya kisalafi na majina ya ahli sunna. Sio wanasema sisi tumekaa Madina yani ndio salafi sisi tumekaa jikoni. Kaa jikoni mama salafi kaa jikoni wewe. Kwa jikoni unakuwa unapika au mpaka kwa jikoni kwako wengi. Unakaa jikoni zikawa mpishi. Zika jikoni unadoea chakula unaiba. Unakugonga kwa miko unajificha unakaa jikoni unazingazinga jikoni. Ndio. Hata ukaa jikoni unasema nimekaa jikoni mimi nimekaa Madina alafu ndio nini sasa? Sio nataka haki hii bainisha. Kwa nini Mtume salama ameacha katika Madina au Hizbi? Nataka kutuambia ameacha haya mambo. Wakati anasema man ahdatha fiha atakayezua katika mji huu au awa muhditan au akamhifadhi mzushi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Juu yake laana ya Allah na laana ya malaika na watu wote. Atakayezua katika mji huo au akamhifadhi mzushi juu yake laana ya Allah, laana ya malaika na laana ya watu wote. Hapo unatoka na uzushi unasema nimetoka jikoni. Toa ujinga. Nelewana, hamna habari kama hizo. Na yule mzee yule mzee falsafa yule. Eh profesa, na tu profesa nani? Mikdadi. Naweza kuongea na mapovu. Yule kama yule Ibn Baz. Ibn Baz si changu muhuri wa Ibn Baz. Ndio nini sasa? Ibn Baz amekutuma kuja kufundisha falsafa hizo. Ibn Baz. Hana taibu. Kwa hiyo anajinasibisha kwa jina la usalafi na ahlus sunna wa hum bihadha al-amal yadusuna as-summa, na wao kwa matendo hayo wanayafanya yadusuna as-summa, wanaizika sumu fil asal, katika asali. Anachukua ile asali na pekua mle ndani na katone la sumu. Wanachukua sumu wanaizika kwenye asali. Wanachanganya mle. Unaona? Kwa sababu unajua watu wanapenda asali. Chukua chupa nzuri ya asali. Mashaallah, asali yako shehe Abul Hazim. Angalia sio kazi kasi nani. Mashaallah. Kwa hiyo unachukua asali, anajua kwamba watu wanapenda asali. Ile sumu anaiweka kwenye asali. Hawezi kukaa kwenye shubiri. Chukua sumu weka kwenye shubiri, nani atakula? Naam. Au vitu vibaya tutie sumu. Sumu wanatia kwenye asali. Kwa anajua kwamba hapo watu watawapata. Kwa hiyo wao kwa kitendo hiki ya dusuna summa fil asal, wanaizika sumu katika asali, wanaifunika mle ndani. Wayahtafuna waraa hadha al-laqabi, na wanajificha nyuma ya lakabu hii. Litalbisi wa tadlil, kwa lengo la kufanya talbisi na kupoteza. Wa kam wallahi, na hapo kwa Allah ni wangapi? Fi hadhihi alkutub, au ni vingapi katika vitabu hivyo? Warasaili, na vile vile katika hizo risala na makala walizoziandika. Mimubayanatin lilmanhaji salafi, kutofautiana kwake na manhaji salafi. Kuna mambo mengi katika vitabu hivyo na hayo makala yao yanayotofautiana kabisa na manhaji salaf, huku wakijinasibisha na sunna. Wanusratin limadhhabil khuluf, na kunusuru madhhabu yaliyokhalif. Walfiraqi dhalla, na mapote yaliyopotea. Kwa ndani ya vitabu hivyo utakuta maneno yanayoashiria kunusuru nusuru mapote hayo, kal khawarij wal mu'tazila was sufia, wanayanusuru nusuru kupitia uandishi wao na maneno yao na makala zao. Nielewana? Hii ni kuonyesha kuwa ikiwa hali ikawa namna hiyo, hali kisha kuwa namna hiyo, kunakuwa na ulazima wa kubainisha usul za da'wa ya salafia. Sio tuishi hapo, kabla tuishi hapo tunaanza mkataba mwingine, tunaishi hapo inshallah, kisha tutaongeza zaidi. Nielewana? Kwa hiyo hii ni dalili kuonyesha kuwa si kila ambao watajiita kwa jina hilo na wakajinasibisha kwa mapote haya kwa usalafi, basi watakuwa wamekuwa masalafi mpaka waifuate njia ya sawa na waelekee katika manhaji ya sawa. Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala anasema minan nasi man yusammun au anfusihim yusammun, katika watu wapo ambao wanajiita bisalafiyin wahum laysu bisalafiyin bal hum khusumus salafiyya. Kuna watu wanajiita masalafi na wao si masalafi, bali wao ni maadui wa usalafi. Fal ibra, kinachozingatiwa sasa laysa bil alfaz bal al haqa'iq wal maani, kinachozingatiwa si matamshi, ni uhakika na maana yenyewe. Je, ni uhakika na maana ndio hiyo, sio maneno na matamshi? Barakallahu fikum. Kesho inshallah tutasoma zaidi na tutasoma sehemu nyingine. Inshallah.